jak wielka? Sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Gorenie. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bliżej ekstradycji do Polski Sebastiana M. to wnioski po decyzji sądów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w górach. Adrian Zandberg został kandydatem partii Razem w wyborach prezydenckich. Sąd w Dubaju, rozpatrując wniosek polskiej prokuratury, uznał, że nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiłyby ekstradycję do Polski Sebastiana M., przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w połowie września 2023 roku na autostradzie A1. Przyjmujemy decyzję dubajskiego sądu bardzo pozytywnie, powiedziała prokurator Anna Adamiak. To oznacza, że sąd emiracki, przy czym ten sąd to jest sąd pierwszej instancji biorący udział w postępowaniu ekstradycyjnym, uznał, że nie istnieją przeszkody prawne określone umową dwustronną o współpracy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Polską i ZEA, a także przeszkody prawne określone w ustawodawstwie wewnętrznym tego państwa, bo każde państwo w ramach swojej procedury posiada przepisy wewnętrzne. Stroną postępowania przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji sądu. W wypadku zginęła trzyosobowa rodzina, rodzice oraz ich pięcioletni syn. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w górach. Ostrzeżenie drugiego w trzystopniowej skali wydano na południu województw małopolskiego i śląskiego. Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w pozostałych częściach tych województw, a także w świętokrzyskim i podkarpackim, z wyjątkiem wschodnich powiatów oraz na południu Dolnego Śląska. Prognozowane są umiarkowane opady śniegu, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Najwięcej opadów tym razem w rejonach górskich i podgórskich Karpat, nawet do 20 cm przyrostu pokrywy śnieżnej. Na pozostałym obszarze około 5-8. Pogorszyły się warunki drogowe na Podkarpaciu. Na drogach pojawiły się służby. Z kierowcą jednej z piaskarek w trasę w rejonie Rzeszowa wybrał się Mariusz Piątkiewicz. Którą drogą będziemy jechać? Obecnie jedziemy drogą gminną, następnie będziemy sypać drogę wojewódzką. W kabinie ma pan też jakieś urządzenia, tak? Rozumiem, że to jest sterowanie całym sprzętem. Na dole mamy sterowanie pługiem, góra, dół, prawo, lewo i na górze mamy cały komputer od piaskarki. Co jest najtrudniejsze w takiej pracy kierowcy pługopiaskarki? Warunki na drodze. Jak mamy gołoleć, jest ślisko, wszędzie ciężej dojechać, czas dojazdu też jest dłuższy. Co wieziemy i ile ton tego jest? Wieziemy sól i obecnie mamy na pace 8 ton. Na jaki czas pracy to wystarcza? Po okolice 5 godzin. W wielu miejscach w kraju na drogach, zwłaszcza lokalnych, śnieg i błoto pośniegowe, miejscami jezdnie mogą być śliskie. Kierowcy muszą pamiętać o dostosowaniu stylu jazdy do panujących na drogach warunków, mówi rzecznik Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Większa odległość od tego samochodu, który nas poprzedza, tak abyśmy mogli spokojnie wyhamować. Pamiętajmy też o tym, żeby auto właściwie odśnieżyć, a więc nie tylko przednią szybę, czy też jej część, ale także szyby boczne i tylne, tak abyśmy mieli widoczność, szczególnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Ważne są także lusterka, światła oczywiście, abyśmy byli widoczni i co ważne też, a o tym kierowcy zapominają podczas odśnieżania, to tablica rejestracyjna. Za nieprawidłowe odśnieżenie samochodu można dostać mandat w wysokości do 3000 zł i 12 punktów karnych. Partia Razem ogłosiła nazwisko kandydata w wyborach prezydenckich. Został nim Adrian Zandberg. Rada Krajowa Razem już wczoraj zebrała się na obradach w sprawie nadchodzących wyborów prezydenckich. Jednocześnie w wyborach startuje również wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która 3 miesiące temu opuściła szeregi partii Razem. Zniszczone domy, ranni i zamknięte lotniska. Taki jest rezultat nocnych i porannych ataków ukraińskich dronów na cele w Rosji. Rosyjski resort obrony podał, że łącznie eksplodowało na terytorium Federacji 85 bezzałogowców.

Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu, Aleksandra Dobieszewska, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka w takim składzie. Będziemy z Państwem... On się trochę zmieni jednak, patrzę Krzysztofowi teraz w oczy, ale... Powiedzmy, że zostaniemy z Państwem w bardzo miłym składzie. Do 16 w Trójce. Slashed and torn. Under Pressure, Queen i David Bowie. David Bowie jeszcze się pojawi dziś solo na początek drugiej godziny. Jakoś tak szczególnie na początku stycznia wracają falami te utwory Under Pressure, co już mówiłam, ale powtórzę, bo może ktoś jeszcze nie widział tego filmu, wspaniale wybrzmiewa i wspaniale gra w ostatniej sekwencji After Sun w reżyserii Charlotte Wells. Niezmiennie Państwu ten film polecam. No, a my się rozpędzamy. Sporo tematów dzisiaj przed nami, bo i sporo się dzieje. O wczorajszych premierach kinowych, między innymi o filmie Baby Girl, porozmawiamy za moment z krytyczką filmową Darią Sienkiewicz. Porozmawiamy także o premierze. Po 30 latach na duży ekran powrócił wczoraj film Mathieu Kassovitza Nienawiść. Michał Walkiewicz będzie jeszcze przed 15 moim i Państwa gościem, a po 15 będą tematy komiksowe, choć także będzie to swego rodzaju zapowiedź kinowej premiery, ale z lutego, bo w lutym na ekrany wejdzie Nosferatu Roberta Eggersa, a my porozmawiamy z Jakubem Jankowskim o komiksie Dracula Fernando Fernandeza i odnotujemy także 62. rocznicę premiery filmu Jak być kochaną, która mija właśnie dzisiaj. Jeśli chodzi o drogi kontaktu ze mną, to Państwo je doskonale znają. Polecam media społecznościowe, ale także oczywiście adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a ta piosenka to już piosenka z filmu Baby Girl. Tigry na bardzo atrakcyjnej ścieżce dźwiękowej filmu Baby Girl w reżyserii i według scenariusza Haliny Rein, holenderskiej aktorki i reżyserki. To jest jej trzeci film, który właśnie wczoraj wszedł na ekran, a premierę miał na festiwalu w Wenecji w ubiegłym roku i tam właśnie Nicole Kidman, która w tym filmie gra główną, a właściwie możemy chyba powiedzieć tytułową rolę, odebrała Puchar Wolpiego, czyli nagrodę za tę najlepszą rolę żeńską. A ja witam w studiu z wielką radością krytyczkę filmową Darię Sienkiewicz. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać, bo to chyba pierwszy raz się spotykamy w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Mamy kilka tematów do omówienia, bo jest sporo tytułów. Wczoraj weszło na duży ekran i kilka takich, o których z pewnością warto wspomnieć, ale oczywiście zapowiadając to, co będzie na końcu naszej rozmowy, jeszcze zapytam cię o to, na co najbardziej czekasz, ale zostańmy najpierw przy Baby Girl. Ty miałaś okazję ten film oglądać już w Wenecji, więc zdążyłaś sobie przetrawić tę historię. I co to jest za historia? Co to jest za Baby Girl? No, tutaj tytułowa bohaterka to kobieta sukcesu. Kobieta, która jest żoną, matką, CEO w swojej firmy. Można powiedzieć, że osiągnęła wszystko już w swoim życiu, co chciała. Ale no, im bardziej ją poznajemy, tym bardziej jasne jest to, że jednak ma w sobie jakieś niespełnione fantazje. No i okazuje się, że gdy poznaje młodego chłopaka, który ma być stażystą w jej firmie, nagle to wszystko, co się dzieje w jej głowie, w jej podświadomości, wychodzi po prostu na zewnątrz. No i nasza Nicole Kidman po prostu zaczyna trochę eksperymentować ze swoją kobiecością, ze swoimi pragnieniami, zaczyna rozmawiać z swoim mężem, który, jak się okazuje, nie miał pojęcia na przykład o tym, że ona nie jest usatysfakcjonowana ich życiem miłosnym i erotycznym. Więc myślę, że to jest taki film, który może być objawieniem dla wielu kobiet i dla kobiet w różnym wieku. Mhm. Ale też pisałaś w swojej recenzji, chyba tuż właściwie po tych weneckich pokazach, że to nie jest film, i użyję takiego słowa, seksowny. Aha. Ja się z tym zgadzam, ale jakbyś mogła trochę więcej na ten temat powiedzieć. Pamiętam, że po Wenecji pojawiły się nagłówki w tych wszystkich najważniejszych amerykańskich redakcjach, że to jest po prostu tak seksowny film, namiętny i to trzeba obejrzeć, i że widownia była rozgrzana do czerwoności. No, ja miałam wrażenie, że widownia była bardziej zażenowana w wielu scenach, bo no, faktycznie tutaj Nicole Kidman bardzo wychodzi ze swojej strefy komfortu. Jest dużo takich scen, gdzie widać, że ona no, nigdy wcześniej w takich rolach się nie pojawiała, aż tak odważnych. No i po prostu reżyserka nam pokazuje, jak to jest, gdy musimy po prostu wyjść z tej strefy komfortu, eksperymentować. To robiła się ta bohaterka, tak, odkrywając więc jakieś płaszczyzny, rejony swojego doświadczenia, których jeszcze nie odkryła, które tak cały czas były zamknięte. I dużo jest tutaj takiej gry, jeśli chodzi o dominację właśnie w życiu erotycznym, jakichś eksperymentów. I to, że bohaterka, nie wiem, musi na przykład powiedzieć na głos, czego chce i boi się to powiedzieć, bo się wstydzi, więc jak my to oglądamy, no to jesteśmy też zawstydzeni i to jest normalne. Tak, więc bo to, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to zażenowanie, o którym ty mówisz, ono nie wynika z tego, że coś nie tak jest z tym filmem, czy z jego realizacją, bo my możemy sobie przypomnieć takie filmy, które oglądamy zażenowani, bo coś jest nie. Tutaj właśnie my jakoś bardzo empatycznie jesteśmy spleceni z tą bohaterką i dlatego czujemy, że zaciskamy ręce, bo trochę sami się wstydzimy, bo za bardzo mocno wchodzimy być może w te relacje także. Ja bym powiedziała, że to jest właśnie tak dobrze zrobione, że dlatego my się tak czujemy. Tu nie chodzi o case, nie wiem, 365 dni, kiedy jesteśmy po prostu zażenowani i widzimy, że to, co się dzieje na ekranie, jest tak odklejone rzeczywistości, a tutaj widzimy, że to jest bardzo wiarygodne. Tak, tutaj też mamy tę niebezpieczną, choć bardzo ciekawie przez scenariusz i w taki sposób, który nas satysfakcjonuje jako widzów, rozgrywaną relację pomiędzy prezeską a stażystą. Mnóstwo było takich historii, także przede wszystkim pewnie gdybyśmy odwrócili te płciowe role, tymczasem ona tutaj wybiera zupełnie inny kierunek niż taki, który moglibyśmy sobie wyobrazić. Tak, bo myślę, że dużo było takich filmów, gdzie głównym bohaterem jest mężczyzna i nagle w jego życiu pojawia się jakaś kobieta, która wszystko zmienia. I często to są takie postacie tokenowe, papierowe, które po prostu mają odmienić tego męskiego bohatera. A tutaj mamy na odwrót. I faktycznie ten Harris Dickinson, który gra Samuela, on czyli tego stażysta. Tak, tego stażysta. On nie jest najważniejszą postacią tego filmu. I tak miało być od początku. I to, co się z nim stanie później, czy oni się rozstaną, czy będą razem, czy on zniknie, to nawet nie jest ważne. I to mi się tak podoba właśnie w tym filmie. Bardzo ciekawe jest też, i myślę, że państwo także po seansie długo będą o tym rozmawiać, jak ta dynamika władzy się tutaj układa, jak bohaterka i bohater grają tym między sobą także, bo to też nie jest takie oczywiste. No i mnie się też bardzo podoba obsadzenie Antonio Banderasa w roli męża, który z bardzo wielu rzeczy nie zdaje sobie sprawy, będąc w długoletnim związku ze swoją żoną. Tak, no nie jest to Zorro tutaj kipiący namiętnością, po prostu żarem mężczyzna, ale też taka, no to już wydaje mi się, że ten film daje nadzieję, bo ten mąż też chce zrozumieć tę swoją żonę, dowiedzieć się, nauczyć się pewnych rzeczy, co jest, myślę, takie podtrzymuje na duchu. A jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, to ten film też po prostu pokazuje, jak kobiety czasami są zmęczone tą władzą, którą mają w pracy, w życiu zawodowym, prywatnym i tak dalej. Właśnie widać, że ta główna bohaterka chciałaby odpuścić wreszcie i zrobić coś, co ktoś jej każe, a nie, że ona ciągle musi rozkazywać innym. Mm-hmm. I to też jest w porządku. Baby Girl, Haliny Rein, od wczoraj w kinach i jestem przekonana, że ten film zasługuje na dużo dłuższą rozmowę, ale my mamy jeszcze kilka tytułów, więc tutaj kończymy wątek Baby Girl, bo bardzo bym chciała, żebyśmy jeszcze porozmawiały o Milczeniu Julii. To jest z kolei film, który miał premierę w Cannes. Pełnometrażowy debiut belgijskiego reżysera Leonardo van Dina z debiutującą w ogóle w jakiejkolwiek roli na ekranie Tessą van den Breek, gra tenisistkę młodą, bardzo utalentowaną, która no właśnie milczy, bo to jest ta tytułowa Julie, w okolicznościach bardzo trudnych. Jej trener zostaje oskarżony o nadużycia wobec innej zawodniczki i Julie nie chce nic powiedzieć na temat jego relacji z nią. I jest to znowu film, który na bardzo ciekawych przestrzeniach wygrywa dramat tej bohaterki. Tak, tutaj jest bardzo trudna sytuacja głównej bohaterki. Ona jest taką postacią trochę tragiczną, która stoi przed wyborem, który ją przytłacza. Jako że ona miała dobry kontakt z tym trenerem, była taką jego ulubienicą, no to wszyscy chcą wiedzieć, jaki on jest naprawdę i czy ona mogłaby zdradzić coś o tej relacji, a ona milczy. Jest to bardzo taka świadoma decyzja i dlatego też jest to film, który jest taki bardzo cichy, spokojny, trochę taki ma wolniejsze tempo i wydaje mi się, że wymaga też takiej cierpliwości od widza, bo trzeba zrozumieć tą bohaterkę, nie oceniać jej, tylko próbować zrozumieć jej decyzję i myślę, że ten film bardzo dobrze pokazuje, dlaczego na przykład czasami osoby, które, nie wiem, były ofiarą jakiejś przemocy albo świadkiem, czemu one po prostu milczą i, nie wiem, pękają dopiero po kilku latach. Tak, to milczenie ma swoje uzasadnienie i tempo, w którym ktoś dochodzi do decyzji, to jest tempo indywidualne. Myślę, że tak, zgadzam się z tobą tutaj w 100%, że to też jest o tym film, a jednocześnie myślę, że warto podkreślić, że ten film jest w piękny sposób nakręcony. Tak. Zdjęcia są bardzo takie skupione na bohaterce Nicolas Karacanis, który między innymi robił zdjęcia do filmu Jatonia, czyli znowu historia, tym razem na lodzie, historia sportowa, ale tutaj rzeczywiście razem z reżyserem udało im się w piękny sposób także grać światłem i ciemnością, no i tą ciszą niesamowitą. Tak. W tym filmie cisza jest momentami absolutna. Tak, tak. I też film kręcony na taśmie, naprawdę przepięknie wyglądają te obrazy, to właśnie ta gra światłocieniem, która też ma swoją symbolikę i to, że my nigdy nie tracimy z oczu naszej głównej bohaterki. No i też oczywiście to jest bardzo przyjemny film dla fanów tenisa. Ja też gram w tenisa, więc bardzo dobrze mi się to oglądało i widać, że oczywiście Tessa, która tak debiutuje, jest też tenisistką, widać, że ona ma drag i talent. Czy nie będą tenisistów i tenisistek bolały zęby, kiedy będą patrzeć na ten film? Bo ja akurat nie mam takich doświadczeń, więc zupełnie ta przestrzeń jest dla mnie zamknięta, ale bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś. Proszę Państwa, i Baby Girl, i Milczenie Julii to na pewno są filmy, dla których warto wyjść z domu w ten weekend albo w przyszłym tygodniu, niezależnie od tego, czy zima będzie do tego zachęcać, czy nie. Ale jeszcze jeden tytuł, jesienny, to jest zaskakujące właśnie, że początek stycznia to jest premiera nowego filmu François Ozona, kiedy nadchodzi jesień. Co to za historia? No tutaj ten tytuł też sugeruje właśnie tą jesień życia i główną bohaterką jest kobieta, taka starsza, już emerytka, która ma trudną relację ze swoją córką. Ta córka nie pozwala jej widzieć się z wnukiem i my oglądamy codzienność tej starszej pani, która ma swoje rytuały, ma swoją przyjaciółkę, z którą chodzi do lasu na grzyby i tak dalej. No właśnie, te grzyby. Tak, no te grzyby są tutaj bardzo ważne, bo z jednej strony nagle okazuje się, że ten film to nie jest tylko taki film obyczajowy. Zamienia się to trochę w taką, nie wiem, w taki thriller policyjny. Pojawia się tutaj taka zbrodnia i my tak naprawdę niby wiemy od początku, co się wydarzyło, ale też jesteśmy bardzo zaciekawieni, co się wydarzy dalej. Bo sporo jest niedopowiedzeń też w tym filmie. Możemy sobie zadawać bardzo różne pytania. François Ozon lubi takie pytania w nas generować jako widzach. Tak, jest dużo bohaterów, którzy są dwuznaczni moralnie. Nie ma tutaj żadnych takich kryształowych bohaterów. co jest, myślę, bardzo ciekawe. Więc jest to fajnie zrównoważone, bo to nie jest tylko taki banalny film o jak wygląda życie po prostu starszej osoby, która też walczy z samotnością często, ale też pokazuje no, taką walkę o przetrwanie w dzisiejszym świecie. Tak, myślę, że też bardzo ciekawie relacje, która niekoniecznie jest taką pierwszoplanową relacją dla kina, czyli relacje babci z wnukiem lub wnuczką, to oczywiście niezależnie od płci, ale ta relacja dziadków z wnukami, no tutaj jest bardzo pięknie pokazana i wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy to jest najlepszy film François Ozona, podpowiem, nie jest. Myślę, że Dariusz się ze mną zgodzi. Ale nie jest też najgorsze. Myślę, że to jest taka bardzo, bardzo solidna średnia, jeśli chodzi o François Ozona. Przypomnę twórcę między innymi Basenu, czy Ośmiu Kobiet, czy Moja Wina, taki był chyba tytuł filmu, w którym już zresztą aktorki, które tutaj grają główne role, czyli Hélène Vincent i Josiane Balasko się pojawiły, a ja się z kolei bardzo cieszę, że François Ozon po Mojej zbrodni, poprzednim filmie, w którym dwie wspaniałe młode aktorki zagrały, napisał teraz scenariusz dla aktorek koło 80 i uważam, że dla tego powodu zdecydowanie warto pójść do kina, bo to są piękne role. To są dobre role i podoba mi się to, że też jest ten poruszony temat macierzyństwa i tego, że nie mamy pewności, czy nasze dzieci, kim one będą, gdy dorosną, czy one będą dobrymi ludźmi, a jeśli nie, czy to jest nasza wina, więc dużo jest takich pytań egzystencjalnych związanych właśnie z macierzyństwem. No i ten kontakt babci z wnuczkiem. Może nie mieć najlepszej kontaktu ze swoją córką, ale z wnukiem już tak. Więc to jest chyba takie życiowe, bardzo prawdziwe. Tak, to jest bardzo ciekawe. No to jeszcze to pytanie, które już zapowiedziałam, zaspoilerowałam na początku. Na co jeszcze najbardziej czekasz w najbliższych miesiącach? Ach, ogólnie w kinie? Ten miesiąc też obfituje w tyle super premier, prawda, że jestem naprawdę podekscytowana. Na pewno Brutalista, którego też widziałam w Wenecji. No to jest bardzo monumentalny film, na który trzeba iść do kina. Nie polecałabym go oglądać gdzieś na streamingu. A tak myślę, co jeszcze? Może Nosferatu? Och, tak, lutym, oczywiście, prawda? Tak. Właśnie idę na przedpremierę za 2 tygodnie. Jestem bardzo podekscytowana. I ciekawa roli Lily Rose Depp, która się inspirowała filmem Żuławskiego, więc jestem bardzo, trochę zaniepokojona, ale też bardzo ciekawa. My też jesteśmy bardzo ciekawi. Daria Sienkiewicz, krytyczka filmowa, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. No i oczywiście czekamy na kolejne spotkanie z tobą w Trójce. Ja teraz proponuję państwu utwór z serialu, właściwie wykorzystany w serialu, bo oczywiście powstał wcześniej, w serialu Morderstwo na końcu świata, w którym jedną z ról zagrał Harry Dickinson, wschodząca gwiazda, nie tylko brytyjskiego kina, którego mogą państwo zobaczyć w jednej z ról w filmie Baby Girl. Tricky. I stand firm for a soil. Little rock and falls when they juice, juice, juice. Trust me, up is dizzy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense shouldn't you see. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls when they juice. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remembrance. Conversations of what's become a venom. It's my brain with things bomb-like. So I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in a crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, You have to live with yourself. I stand firm for our soil. Look or I come forth. They juice me, seduce me. Dress me up in still see. Hands round the corner where I shelter. It ends in schism. Thinks bomb like bomb like my brain thinks bomb like bomb like bomb like my brain thinks bomb like beware of our appetite. Harris Dickinson pojawił się w serialu Morderstwo na końcu świata, choć główną rolę zagrała ta Emma Corrin. No i też Clive Owen się pojawił w tym serialu i Britt Marling. Polecam Państwu ten serial. Dostępny jest oczywiście w streamingu, no i na ścieżce dźwiękowej kilka zacnych utworów, a między innymi ten właśnie Hell is Around the Corner od Trickiego. To teraz przenosimy się do Francji. Najpierw będzie muzyka Lou de la Falaise, a potem powspominamy premierę i poświętujemy premierę filmu Mathieu Kassovitza sprzed 30 lat. Teraz. To był rok 1995, kiedy film Mathieu Kassovitza stał się we Francji sensacją box office'u. Ponad 2 miliony sprzedanych biletów, 3 Cezary, nagroda za reżyserię w Cannes dla 28-letniego wówczas Kassovitza, europejska nagroda filmowa. A ten film, od którego premiery mija właśnie 30 lat, to La Haine, czyli Nienawiść. A my łączymy się z krytykiem filmowym Michałem Walkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem ciekawa, znaczy domyślam się, że prawdopodobnie nie miałeś okazji już wtedy tego filmu oglądać w kinach, bo jeszcze jedną rzecz sprawdziłam. W Polsce on wszedł na ekrany na początku stycznia 1996 roku, ale to jest taki film, na który każdy, nawet nie kto interesuje się kinem, ale po prostu powinien chociaż raz w swoim życiu trafić. Więc najpierw chciałam cię zapytać o twoje spotkanie z filmem Nienawiść Kasowica. Zgadza się, no każdy powinien trafić, chociaż pewnie nie w wieku 11 lat. Myślę, że nawet gdyby mnie puszczono wtedy, to nic bym z tego filmu nie zrozumiał, albo przynajmniej no, nie zrozumiałbym chyba tego, co jest w tym filmie najważniejsze, czyli tej opowieści jednak o, no, o tych dysproporcjach i ekonomicznych, i rasowych, i o tych napięciach wszystkich społecznych, które na tych paryskich przedmieściach które się przetaczają przez te paryskie przedmieścia. No ja obejrzałem go później na studiach. To chyba był jeden z takich filmów, które wpadły do tego elementarza filmów, które każdy student filmoznawstwa i nie tylko po prostu powinien znać, bo i był to jeden z najlepszych filmów lat 90. i pewnie najlepszy film w 95 roku, co przyznaję z bólem, no bo to był też rok gorączki Michaela Manna na przykład. No więc wydaje mi się, że oczywiście, że jest to klasyka i że jest to takie kino, które absolutnie się nie zestarzało. To jest chyba najciekawsze, bo i muzyka, i forma tego filmu, i z oczywistych względów temat, to cały czas są gorące rzeczy. To porozmawiajmy o tym temacie, bo dla Macieja Kasowica inspiracją do napisania tej historii, do opowiedzenia jej na ekranie była rzeczywista tragedia, która się wydarzyła w Paryżu w 93 roku. Mhm. Tak, w zasadzie były dwa takie epizody. Pierwszy z 93 i to jest śmierć Malika Usekine, czyli studenta, który został aresztowany w trakcie demonstracji. Natomiast tego, co udało się później ustalić, nawet nie brał udziału w tych demonstracjach i zginął na komisariacie, chyba był pobity, tak, na komisariacie policji, z tego co pamiętam. I druga ta historia to była historia Zarejczyka, która wydarzyła się z Zairu, to chyba Zarejczyk jeszcze wcześniej, który też został zastrzelony przez policję. I to były dwa jakieś takie epizody, jakieś takie elementy, które zainspirowały też Macieja Kasowica do tego, żeby ten film napisać. I tutaj rzeczywiście w tej historii, no i przepraszam, że ci wejdę w słowo, iskrą dla bohaterów, dla tego, co się wydarza tutaj, jest jakby przeniesienie tej historii Malika, prawda? Przyjaciela, który zostaje pobity przez policję i nie wiadomo, czy przeżyje. Tak, mamy opowieść o trójce przyjaciół. Jeden z tych bohaterów zostaje pobity, a pozostali wpadają w jakiś taki przedziwny okres napięcia, bezdecyzyjności, ale też jakiejś wściekłości narastającej w nich, no bo to jest film, którego chyba dramaturgią rządzi taka ciągła eskalacja. No, czekamy, aż coś się wydarzy i na tym jest zbudowane to napięcie. Oprócz tego dostajemy ten obyczajowe obrazki z przedmieść, tę całą kulturę przede wszystkim, no bo chyba pierwsze, o czym się myśli w kontekście Nienawiści, no to jest muzyka jednak, to jest ten rap z lat 90., to jest ten zespół Assassin, który rządzi całą ścieżką dźwiękową tego filmu. No i czekamy faktycznie na to, jak to się... Cały czas staram się jednak tego nie zaspoilować, bo to jest w ogóle fantastyczne, że ten film wraca do kin, ktoś jeszcze mógł go nie widzieć i teraz doświadczy go po raz pierwszy. No to jest jednak to uczucie zazdrości, no bo to jest też takie kino, jakiego dzisiaj się nie tworzy, no bo mało mamy tego rodzaju filmów, też szybkiego reagowania, nie? To porozmawiajmy jeszcze o warstwie takiej technicznej czy wizualnej tego filmu, bo tam jest mnóstwo takich rozwiązań. Po pierwsze to jest czerni biel, ale scena, w której bohater grany przez Vincenta Cassela patrzy w lustro, no to jest pokazywana prawdopodobnie na zajęciach dla operatorów, reżyserów i wszystkich, którzy się filmem interesują. Więc tutaj rzeczywiście też wielka fantazja i wielka kreatywność twórców z Mattiem Kasowicem na czele. No film 28-latka i to z Francji do tego, więc siłą rzeczy ta forma jest bardzo istotna. No ta scena, o której powiedziałaś, scena przed lustrem, jest chyba ikoniczna. Nie? To jest scena, która... do której się wraca, to jest scena, która weszła, stała się jakimś takim elementem też popkulturowego krajobrazu, ale w ogóle, jeśli chodzi o operatorkę, jeśli chodzi o montaż, to jest absolutnie niesamowite kino. I znowu, no, będę wracał do tej muzyki, ale ta muzyka jest chyba kluczowa. Też trochę obrazem podporządkowany muzyce, w sensie nakręcone do rytmu tej muzyki, tak jakby tętniące tymi samymi emocjami, więc to też jest ciekawe, że te wszystkie sfery, i sfera wizualna, i ta sfera audialna, i ten temat, że wszystko na siebie pracuje i wszystko jest jakoś tak fajnie sprasowane w jedną bardzo, bardzo, bardzo gęstą magmę. To, że ten film, historia w nim opowiedziana jest cały czas aktualny i z każdym kolejnym rokiem wciąż rymuje się z rzeczywistością, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać, to intuicyjnie czujemy, ale też myślę, że warto powiedzieć, że Maciej Kasowicz przełożył takie ruchome obrazy właściwie z tego filmu. Wątki powyciągane, sceny powyciągane na spektakl, widowisko muzyczne, które pod koniec ubiegłego roku miało premierę, a właściwie chyba w październiku, więc to jeszcze nie aż taki koniec. W teatrze Sen Musical to wszystko się odbywało. Nie wiem, czy ten spektakl będzie długo grany, ale z pewnością było to wydarzenie. Natomiast ja bym jeszcze chciała właśnie o Maciej Kasowiczu porozmawiać, bo on od początku, a zaczynał dosyć wcześnie, równolegle sterował swoją karierą i reżyserską, i aktorską. No i chyba spodziewaliśmy się trochę więcej, oczekiwaliśmy trochę więcej ze względu na jego potencjał, talent i to, co ma do powiedzenia. No jeśli chodzi bardzo, bardzo szybko o tej nóżce aktorskiej, to tutaj chyba się spełnił w takim sensie, że jeśli się obserwowało jego karierę, to się nie zanosiło na to, że będzie facet, który będzie zdobywał Oscary, ale że to będzie świetny aktor drugoplanowy, czy w kinie francuskim, czy w kinie amerykańskim, czy w ogóle anglojęzycznym. I faktycznie te obietnice spełnił. Miał super epizod w Monachium, regularnie też grywał we francuskich produkcjach. Natomiast jeśli chodzi o tę nóżkę reżyserską, to tutaj już poszło trochę gorzej. Oczywiście jak każdy reżyser po tak fantastycznym debiucie, obdarzony tak fantastyczną wizualną wrażliwością, został przechwycony przez Hollywood, no ale te pierwsze hollywoodzkie produkcje tak naprawdę scementowały trochę jego status jako jednak faceta, który przegrał z tym dużym systemem, no bo i Babylon z Vinem Dieslem i Gothica z Halle Berry to były takie filmy, nad którymi on tracił kontrolę dosłownie, bo one były mu zabierane w trakcie produkcji, kończył je kto inny i tak dalej. I tak bardzo szybko został przemaglowany po prostu przez to Hollywood, no i niestety nie wyszedł z tego obronną ręką. To jest historia pewnie rozczarowania, natomiast w obronie mogę powiedzieć tyle, że po takim debiucie trudno sobie dzisiaj wyobrazić skalę sukcesu tego filmu we Francji, ale wydaje mi się, że to był na przykład mocniejszy debiut. Znaczy, to nie był debiut w ogóle, może tak. Mm-hmm. To był któryś film, no ale pierwszy duży film. To był ten film, po którym nastąpił przełom w jego karierze. No ale to był na przykład dla mnie lepszy film zawsze niż Wściekłe psy, niż takie pierwsze czy pierwsze znane filmy, które utożsamiamy z absolutnie fantastycznymi karierami. I wyobrażam sobie sytuację, w której po takim filmie no trudno jest zrobić drugi film, trzeci, a jeszcze trudniej zrobić go za duże pieniądze w zupełnie innym systemie, w którym się wymaga jednak zupełnie czego innego od reżysera. Ja powiedziałam o tym rozczarowaniu, bo jestem wielką fanką i tej reżyserskiej i tego reżyserskiego potencjału, tak bym powiedziała, i aktorskiej kariery Maciej Kasowicza. Więc być może coś jeszcze się wydarzy, bardzo bym sobie tego życzyła, a jednocześnie chciałam polecić serial, w którym on zagrał główną rolę. Znakomity szpiegowski serial francuski, jeden z najlepszych szpiegowskich, jakie państwo zobaczą. Czyli Biuro Szpiegów, Le Bureau des Légendes. No i myślę, że oboje bardzo się cieszymy, że to kolejny film sprzed lat wprowadzany znowu na ekrany w wersji 4K, więc nic tam nie powinno przeszkadzać w odbiorze Nienawiść od wczoraj w kinach. Michał, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Michał Walkiewicz, krytyk filmowy. Michał mówił mnóstwo o muzyce, więc ja teraz sięgam po utwór z płyty, która powstała już po powstaniu filmu Nienawiść, ale jest inspirowana tym filmem i tytułem bezpośrednio do filmu nawiązuje. Płyta to jest kompilacja oczywiście znakomitych artystów rapu francuskiego lat 90. I.M. to oni przed nami. La 25e image. Les enfants et les égarés sont comme des feuilles et l'écran leur offre l'encre de la violence à la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur. L'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient réalité et la réalité un cauchemar. C'est la 25e image et ça se de beau carnage. C'est la 25e image. C'est la 25e image. Choisis bien ton personnage. C'est la 25e image, et ça sert de beau carnage. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. Les yeux rivés sur la télé, rien ne m'échappait. J'étais fasciné par les truands et la vie qu'ils menaient. Ils faisaient le mal, mais étaient toujours bien sapés, plein de femmes et tout ce qu'ils voulaient. Être méchant m'était facile. J'ai donc décidé d'avoir le premier rôle dans le scénario dont je rêvais. J'étais trop jeune pour comprendre où j'allais. Agir sans réfléchir, c'est exactement ce que je cherchais. Je sentais la puissance affluer en moi au fur et à mesure que je serrais le 45 entre mes doigts. Combien de fois l'ai-je sorti? De la plus grosse à la plus petite embrouille, je faisais parler mes douilles. Seulement je n'étais pas le seul nom à avoir pris une illusion pour une suggestion. Il fut plus rapide, putain c'était pas dans mon film. Il a coupé le fil, je tombe dans le vide. Il n'y a qu'un pas de la fiction à la réalité, j'en ai fait deux. Et je suis en train de crever, je m'envole, mais mon corps reste au sol. Aveuglé par une image, j'ai choisi le mauvais rôle. C'est la 25ème image, elle s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25ème image, elle s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. Oh yo, y'alerte à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis-moi non, oh yo, galère à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis-moi non, écoute l'histoire du jeune qu'on appelle Andy. Situation classique, il habite Marseille ou Vitry. Tout le monde dit qu'il a quelque chose en lui. Qui vous dit je suis taré, alors me fait pas d'ennui. Tout ça est bien banal, mais sous l'effet de certains produits. Il visionne ce qu'a fait ses fils. S'identifie, c'est la panique dans la Tessie. Al Pacino a sorti son fusil. Si t'as vu la fin de film, tu sais comment ça finit. La vie est bien plus forte qu'un film de Fellini. Dis-moi non, oh yo, y'alerte à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confession. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. You know. Viens ce rayonnement obscur. Quand un enfant s'assied devant sa télé, c'est un épais écran de fumée qui se développe dans sa tête loin de la vision réelle d'un humain. C'est fait du quotidien, mais est-ce la beauté du spectateur naïf s'il devient comme une victime de malin spectateur. La veille vierge ventile se tache de noir, absorbe la violence à l'instar d'un buvard. Flingue, viol et pulsion pour la création d'un vrai cauchemar en deux dimensions. Hollywood en état de choc et paniqué, braqué par des caractères qu'elle a créés. Parce que le monde héros n'a rien à voir avec le stéréotype du quartier. Donc il est rejeté mais le mauvais bénéficie d'un respect facile à désirer. Quand on vit dans la pauvreté, angoisse ténébreuse que désormais je vois. Face à la peur de l'anonymat, 24 images de scènes violentes, la 25ème sera réelle. C'est la 25ème image, elle s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25ème image, elle s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25ème image, elle s'inspire de vos carnages. La 25ème image to I am i gościnnie w tym utworze Nutea albo Daddy Nutea. No i to jest utwór, który znalazł się na płycie inspirowanej filmem Nienawiść, La Haine. No i sama nazwa płyty wskazuje na to, ponieważ ten tytuł to La Haine, nienawiść, muzyka inspirowana filmem. Mnóstwo artystów, ale także fragmenty filmu dźwiękowe, fragmenty dialogów na tej płycie się znajdują. No i to jeszcze jeden powód do tego, żeby do tego filmu wracać. I to być może wracać jak najczęściej, a okazja do tego, żeby do filmu wrócić jest teraz, bo w polskich kinach na 30-lecie premiery ten film znowu na ekranach. Wspominałam o tym, że spektakl muzyczny Matię Kasowicz wyreżyserował na podstawie Nienawiści. Jeszcze chyba do końca stycznia on ma być grany w Paryżu, ale ma też wyjść ścieżka dźwiękowa tego spektaklu, muzyka z tego spektaklu, więc będę tę sytuację śledzić i być może do tematu wrócimy. A teraz utwór, który miał wybrzmieć w zeszłym tygodniu w naszym spotkaniu, ale nie wybrzmiał, bo Robbie Williams lubi nam płatać figle, a teraz wybrzmi. To jest utwór z filmu biograficznego o Robbie Williamsie. Będziemy jeszcze na pewno do tego tematu także wracać, bo Robbie Williams jest tam małpą. O, tak myślę, należy to podsumować. Forbidden Road, taki tytuł nosi ten utwór i to jest nowy utwór specjalnie do filmu napisany. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run. I'm not the only one. Why do you look at me that way? I'm not a problem that needs solving. The truth is still evolving. Life is the choices that we make. We're the masters of our own fate. The painter and the paint. You need to lose your mind to get back to the light. Sometimes I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. Maybe I'm never satisfied. I made a lot of poor decisions. Yeah, I made some revisions. And I'm still trying to get it right. I'm a living contradiction. Cure and the affliction. You need to lose your mind to get back to the light. Sometimes I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. So do you love me now? Or did I let you down? You said you wanted all my secrets, so I showed you all my demons. Do you love me now? I walked along a forbidden road. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki. Brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian,